ครอบครัวนี้มีลูกทั้งหมด4คนเป็นผู้ชาย2หญิง2คนโตคนรองชื่อธงรบแล้วก็ทบรงชื่อแปลกๆคนที่3ชื่อนงยาวคนที่4ชื่องามงอนนงยาวนี่เป็นเพื่อนสนิทของคุณสุดาเนี่ยคุณสุดาสนิทกับครอบครัวนี้มากพอสมควรแล้วบ้านก็อยู่ใกล้กันขั้นเพียง2หลังพ่อของนงยาวเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนในหมู่บ้านพ่อของคุณสุดาก็เป็นครูแต่ว่าสอนอยู่ในเมืองคนละโรงเรียนกันครอบครัวของเพื่อนนี่มองจากภายนอกดูอบอุ่นเพราะว่าเป็นครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกพ่อก็เป็นคนนับหน้าถือตาของชาวบ้านเป็นถึงผู้ช่วยครูใหญ่ซึ่งไม่เหมือนกับครอบครัวของคุณสุดาที่พ่อไปทางแม่ไปทางพ่อไปมีเมียใหม่อยู่ในเมืองไม่กลับบ้านมาหลายปีทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นจากนายธงรบพี่ชายคนโตของนงยาวซึ่งเป็นคนเกกมาเรเกเรเรียนหนังสือก็ไม่เอาไหนเป็นนักเลงหัวไม้ไม่สมกับเป็นลูกครูบาอาจารย์เลยในหมู่บ้านมีงานเป็นต้องมีเรื่องกันทุกครั้งนอกจากจะทำเลวกับคนอื่นแล้วยังทำกับพ่อแม่บังเกิดกล้าของเขาอีกด้วยด่าทออย่างสาเสียเทเสียนงยาวก็มาปรับทุกข์กับคุณสุดาเป็นประจำมีหนหนึ่งสุดาเห็นเขาตบตีแม่เขาที่ไม่ยอมซื้อรถปิกอัพให้แม่เขาน้ำตาตกทั้งสาบแช่งให้ตายหงตายหาด่าว่าเป็นลูกทรพีอย่าได้ผุดได้เกิดส่วนลูกก็ด่าแม่อีหาอีเหวในเมื่อไหร่จะตายสักทีมึงลองดีกับกูเหรอหุบปากเดี๋ยวนี้ว่างั้นพูดจบก็ฮึดฮัดเดินเข้าหาแม่ตัวเองอีกพ่อเขาน่ะเป็นคนอารมณ์เย็นได้แต่ยืนมองเฉยเพราะไม่สามารถจะปราบพยศลูกได้ยืนถอนหายใจก่อนที่จะพูดว่าพอแล้วรบเดี๋ยวพ่อจะกู้เงินสหกรณ์มาซื้อให้แต่ต้องเอารถมาใช้ทำมาหากินนะเหตุการณ์ถึงเบาลงเนื่องจากพ่อเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วนายธงรบนอกจากจะเป็นนักเลงหัวไม้แล้วยังติดยาเสพติดอีกทั้งเหล้าบุหรี่กัญชารวมทั้งเล่นการพนันไพ่ไฮโลโปถั่วชอบลูกใครเมียใครต้องฉุดมาเป็นเมียให้ได้แล้วนำไปย่ำยีในป่าในดงฝ่ายหญิงก็ไม่กล้าเอาเรื่องเพราะอับอายนั่นเองนายธงรบนี่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเพราะพ่อแม่ตามใจจึงเป็นคนนิสัยเสียใครขัดใจไม่ได้ต่อมาพ่อแม่ก็ขอให้บวชเพื่อขัดเกลานิสัยเดิมแต่มันก็ไม่ยอมบวชเมื่อไม่บวชก็เลยต้องหาเมียให้เผื่อว่ามีลูกมีเมียแล้วจะได้เปลี่ยนนิสัยบ้างพ่อแม่ก็คิดที่จะหาเมียที่เป็นครูเพื่อที่จะได้มาช่วยสั่งสอนลูกชายได้บ้างเกลี้ยกล่อมอยู่ตั้งนานกว่าลูกชายจะยอมตกลงแต่งงานกับครูสาวที่สูงอายุกว่าเล็กน้อยการแต่งงานนายธงรบก็มีการจัดงานใหญ่โตสมเกียรติแต่งงานมาก็ดีแต่ช่วงแรกๆพอนานวันก็เริ่มออกลายเหมือนเก่าคบเพื่อนเสเพลเหมือนเดิมแต่ว่ายังดีที่รู้จักทำมาหากินเพราะว่าพ่อแม่ซื้อรถไถเพิ่มให้อีกคันหนึ่งเพื่อจะได้เอาไว้รับจ้างไถเลือกสวนไร่นาของชาวบ้านไม่นานเมียนายธงรบก็ได้ลูกสาวซึ่งการมีลูกสาวก็ทำให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้บ้างเวลาที่ไปเสเพลกับเพื่อนก็มีน้อยลงคือในช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงเย็นเท่านั้นไม่คิดว่ากรรมที่นายธงรบทำไว้กับพ่อแม่และคนอื่นๆจะตามสนองเขาเร็วขนาดนี้เมื่อเขาหายไปไม่กลับบ้านมา2วัน2คืนเมียก็คิดว่าคงจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆตามเคยมารู้สึกว่าผิดปกติก็ตอนที่เขาไปหายเข้าไปสู่วันที่2แล้วก็เลยเดินไปถามตามบ้านเพื่อนแล้วก็บ้านพ่อกับแม่ของนายธงรบซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้มาที่นี่เหมือนกันหมดเช้าวันที่3มีเด็กวิ่งมาบอกว่าเห็นรถไถพี่ธงรบในพลิกคว่ำอยู่เนินหน้าวัดแต่ไม่เห็นคนชาวบ้านรวมทั้งครอบครัวของนายธงรบรวมทั้งคุณสุดาก็รีบไปดูเมื่อไปถึงทุกคนก็ช่วยกันถางป่าเพื่อหาคนพอถูกถางป่าออกคุณพระช่วยร่างอ้วนใหญ่ของนายธงรบติดอยู่ใต้ล้อรถไถในสภาพนอนคว่ำหน้าถูกล้อใหญ่ๆของรถไถทับทั้งตัวโผล่ออกมาแต่หัวเท่านั้นเองแม่กับเมียนายธงรบเนี่ยถึงกับเป็นลมล้มพับลงไปทันทีชาวบ้านไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยกันงัดศพออกมาจากใต้ล้อรถอย่างทุลักทุเลสภาพศพคอหักหมุนได้รอบเลยแขนที่เคยใช้ตีแม่ก็หักฟันก็หักปากที่เคยด่าพ่อแม่ก็บวมเจอเลือดไหลออกมาเป็นทางชันสูตรพลิกศพแล้วปรากฏว่าตายเพราะอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำคนแก่ที่อยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุบอกว่าตอนหัวค่ำ2วันก่อนเนี่ยได้ยินเสียงเบิ้ลรถเหมือนกับรถไถติดลมตรงถนนหน้าวัดมีร่องน้ำไหลอยู่อ าจจะทำให้รถเสียหลักลงไปติดอยู่ในร่องน้ำแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูมีเสียงดังอยู่ประมาณ 15-20 นาทีเสียงก็เงียบไปชาวบ้านกล่าวขานกันว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่ได้สร้างไว้กับคนอื่นแท้ๆที่ต้องมาตายอย่างน่าอนาถอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าเวรกรรมจะสนองนายธงรบได้รวดเร็วขนาดนี้หมดเวรสิ้นกรรมมันเสียทีแผ่นดินจะได้สูงขึ้นและเชื่อว่าตายไปแล้วนรกก็คงไม่ต้องการคนแบบนี้แน่เขาคงจะถูกลงโทษทันในนรกชั่วกับชั่วกันทีเดียวคงไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดอีกแล้วเกิดมาแล้วมาตบมาตีแม่นี่นะเกิดมาชาตินึงทำตัวไม่เหมือนคนแต่เหมือนผีนรกมาเกิดมันก็สมควรแล้วล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ